they say we're brothers, but they still go marching in, yeah. Our brothers and sisters must be sacrificed. Calling a war for peace, but they still go marching in. Calling a war for peace, sunny hours, neat fires, believe we got one world, gotta share with each other, but they still go marching in. When will that rainbow come? When will that rainbow come? When will that rainbow come? When will that rainbow come? Oh, that rainbow, rainbow come. Oh, that rainbow, rainbow come. Oh, tell it to me. Oh, that rainbow. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład konsolę PlayStation 4 500 giga w zestawie z dwoma padami i grą FIFA 15 za 1899 zł. Saturn. Technologia tak ma. Ho, ho, ho! No i po świętach. Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od jutra wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Pod choinką znalazłeś to, co znalazłeś. Jednak to ty znasz siebie samego najlepiej. Więc do końca roku wybierz jedną z promocji NC+. Na przykład 6 miesięcy abonamentu NC+ w prezencie. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na nc+.pl. Komu, bo wracam do domu. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali za jedyne 1999. Już od jutra w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz systemem Windows 8.1 Professional za jedyne 1449 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 grudnia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Największym zagrożeniem dla Rosji rozszerzenie NATO. Władimir Putin podpisał nową doktrynę wojenną. Awarie mogą być naprawiane do późnego wieczora. Prądu na Pomorzu wciąż nie ma 10 tysięcy odbiorców. Francuzi czekają na śnieg. W weekend ma sypnąć i to obficie. Rosyjski prezydent Władimir Putin podpisał nową doktrynę wojenną, poinformowały służby prasowe Kremla. Uaktualniony dokument liczący 29 stron stwierdza m.in., że głównym ryzykiem zewnętrznym dla Rosji jest ekspansja potencjału militarnego NATO oraz destabilizacja w niektórych regionach. Wśród zagrożeń wewnętrznych doktryna wymienia aktywność terrorystów. Korekta w dotychczasowej doktrynie była zdaniem Kremla konieczna ze względu na, tu cytat, zmieniający się charakter zagrożeń. Tymczasem dziś przeprowadzony został test międzykontynentalnej rakiety RS-24 Yars z ładunkiem jądrowym. Mają one zasięg 11 tysięcy kilometrów i będą przewożone na specjalnych pociągach. Rosja zamierza zbudować 5 takich składów. Rosja w spadku po Związku Radzieckim otrzymała wycofane już z eksploatacji kolejowe kompleksy rakietowe Mołodiec. Były to z wyglądu niczym nieróżniące się składy pociągów z wagonami towarowymi, w których znajdowały się rakiety międzykontynentalne zdolne do startu po odsłonięciu dachu. Rozpoznać je można było jedynie po tym, że zestaw ciągnęły aż 3 lokomotywy. Nowe kompleksy rakietowe Barguzin, które pojawią się za 3-4 lata, mają być łatwiejsze do zamaskowania, gdyż będą uzbrojone w lżejsze rakiety. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Nawet do późnego wieczora bez prądu będą mieszkańcy prawie 100 miejscowości na Kaszubach. W sumie na Pomorzu energii elektrycznej wciąż nie ma około 10 tysięcy gospodarstw. Awarie będą usuwane co najmniej do godziny 17, mówi rzeczniczka spółki Energooperator Alina Geniusz-Siuchcińska. Bardzo wstępne szacunki mówią o tym, że około godziny 17 awarie powinny być usunięte, przynajmniej na średnim napięciu. Wówczas zwykle też dochodzą awarie zgłaszane przez pojedynczych odbiorców. Natomiast tam, gdzie jeszcze coś się dzieje z liniami niskiego napięcia, ale staramy się przywrócić zasilanie jak najszybciej. Pogotowie energetyczne ma jednak problemy z dotarciem do wielu miejsc. Drzewa pozrywały linie średniego napięcia najczęściej w lasach, dlatego energetycy muszą tam docierać pieszo. Wiele domów w rejonie Kościerzyny prądu nie ma od ponad doby. Jak długo nie ma prądu u Państwa? W sumie trochę od 3 godziny 11. Sytuacja jest poważna. Drzewa się konkretnie przegięły przy ulicy, przez ten śnieg. Był wilgotny, ciężki, także widać, że efekt jest konkretny. No i te godziny, na parę godzin, już parę naście godzin, jakby nie poszło, to już nie ma. I jak sobie Państwo radzicie bez prądu? Normalnie, no, jak ludzie. To mamy jednak tą werandę, jest zimno, nie? Że jednak jest troszkę minusa i żywność się nie marnuje, nie? Co z ogrzewaniem? No, ogrzewanie jest, nie? To może to sobie radzi, nie? Z mieszkańcami rozmawiał Grzegorz Armatowski. Na Kaszubach w ciągu doby spadło około 20 cm śniegu. Strzały w Tybecie. Według jednej z organizacji pozarządowych monitorujących naruszenia praw człowieka, chińska policja otworzyła ogień do tybetańskich mnichów. Do zdarzenia miało dojść podczas demonstracji po serii samospaleń. Mająca swą siedzibę w Londynie organizacja Wolny Tybet poinformowała, że chińska policja strzelała do uczestników protestów przed siedzibą policji w jednej z miejscowości Syczuanu, który graniczy z tybetańskim regionem autonomicznym. Tereny graniczne zamieszkiwane są przez ludność tybetańską. Według działaczy organizacji w ramię postrzelony został jeden z mnichów. Policja użyła także gazów łzawiących. Wolny Tybet nie precyzuje, w jakiej miejscowości i kiedy dokładnie doszło do tych wydarzeń. W poniedziałek właśnie w tym regionie doszło do samospalenia 20-letniej kobiety. W ubiegłym tygodniu w Gansu przed siedzibą policji podpalił się 34-letni mężczyzna. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Francja czeka na intensywne opady śniegu zapowiadane pod koniec tygodnia przez meteorologów. Na razie jest go jak na lekarstwo, ale górskie kurorty starają się na wszelkie możliwe sposoby dać sobie z tym radę. Stacje narciarskie prześcigają się w pomysłach, jakby tu uatrakcyjnić pobyt gości. Najprostsze rozwiązania to zamiast na narty wsadzić ich na rowery górskie, ale można także zawsze zainteresowanym w sztuce kulinarnej Francuzom zorganizować wycieczki do okolicznych producentów serów. W jednej ze stacji proponowany jest letni skiing, czyli zamiast na nartach za koniem jest to gonitwa za rumakiem, ale na nartach na rolkach po porośniętym trawą zboczu. Tam, gdzie na śnieg nie czekają, atrakcji jest też moc. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. U nas w końcu sypnęło śniegiem i dalej przelotnie może padać na Śląsku i w Małopolsce. W nocy także na wschodzie kraju. I tam ma być najzimniej, w Suwałkach nawet minus 12 stopni. W Warszawie i Bydgoszczy minus 9, w Lublinie, Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie minus 6, w Rzeszowie i Szczecinie minus 4. Jutro w całym kraju na zmianę chmury i rozpogodzenia. Najwięcej słońca na Mazowszu, a na termometrach minus 5 stopni na wschodzie i w centrum kraju. Minus 1, minus 2 na południu i zachodzie do plus 2 stopni nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład 47-calowy telewizor LED plus Cinema 3D marki LG z funkcją Smart TV w klasie energetycznej A+ za 2499 zł. MediaMarkt.pl. Ho, ho, ho! No i po świętach. Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od jutra wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów. Taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Od 27 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to pogramy i sobie, i państwu. No państwu przede wszystkim. Dzień dobry. 6 minut po 15. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad. Day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew. Teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. People run in circles, it's a very, very mad world, mad world, enlarging your world. No nie zawsze musi być tak wprost o świętach, ale to mogą być piosenki, które w ostatnich latach jakoś nam się tak dziwnie, pięknie składają na świąteczny zestaw. Michael Andrews, Gary Jules, Mad World, ich wersja utworu duetu Tears for Fears. Jesteśmy, Michał Jakubik za szybą, ja po drugiej stronie szyby, czyli Piotr Stelmach. Gdyby ktoś z państwa przy okazji makowców, ciast, spotkań i innych delicji chciał napisać, to bardzo proszę, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jesteśmy do dyspozycji do godziny 17. No i też tak jak w przypadku pana Jana Chojnackiego, który dla państwa pięknie grał, a słuchałem trochę remanentów jeszcze z 2014 roku ode mnie, remanentów albo rzeczy, które wciąż w odtwarzaczu tym moim prywatnym grają pięknie.

Let yourself be beautiful, sparkling love, flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy, rushing and rushing inside of me. Sublime, lovers entwined, divine, divine. Love is danger, love is pleasure. Love is pure, the only treasure. I'm so in love with you, hurts the soul. Make love your. So in love with you, make love your goal. Mogli nagrywać różne rzeczy, mogli bawić się techniką studyjną, mogli zapraszać Trevora Horna i mogli robić różne dziwne wygibasy, jeśli chodzi o instrumenty, i to później rejestrować, ale wydaje mi się, że Holly Johnson zabrzmiał najbardziej wiarygodnie i w ogóle cały zespół zabrzmiał najbardziej wiarygodnie w tym utworze. Czy kiedykolwiek wcześniej, czy kiedykolwiek później, przed ukazaniem się tej piosenki zespołu Frankie Goes to Hollywood, ktokolwiek w popkulturze odważył się zaśpiewać te właśnie słowa I'm so in love with you, make love your goal? Nie do innego człowieka. Oj, wątpię. Frankie Goes to Hollywood w Trójce. 22 minuty po godzinie 15. Dziś są czwarte urodziny naszego synka Tomcia. U nas jest już po północy. Urodził się w Katowicach 27 grudnia 2010 roku o 14:55. Proszę o trójkowe życzenia dla niego, bo chociaż mieszkamy w Brisbane, nasz synek chowa się na Trójce jak mamusia, a tatuś Joel powoli się przyzwyczaja. Pozdrawiamy całą Trójkę, Jola i chłopaki. Dla was, kochane kangury, też najlepsze życzenia i myśli w te właśnie dni i w ten właśnie czas, bo u was już po północy, u nas jeszcze 26 grudnia, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Przyznam szczerze, że Phil Selway, perkusista zespołu Radiohead, mnie zaczarował swoją solową płytą. tropiczny klimat na tym albumie Round Again, Phil Selway. Jeśli Perfume Genius gdzieś tam jest na jednej szali, jeśli chodzi o klimat, atmosferę, muzykę, ciszę, jeśli chodzi o moje ulubione płyty 2014 roku, to na drugiej szali, tym razem głośniejszej zdecydowanie, jest projekt The War on Drugs. Zdecydowanie to są dwa te moje najważniejsze albumy tego roku. No i ten długi, długi, nigdy nie kończący się, tak się wydaje przynajmniej, utwór An Ocean in Between the Waves. Cudo. Dark and hillside, and there's a haze right between the trees. Tak, Adam Grandusiel i jego projekt The War on Drugs. Przyznam, że ostatnio nadrobiłem też zaległości z 2008 roku i zaległości dotyczące ich pierwszej płyty Wagon Wheel Blues. Znakomitej, chociaż znacznie więcej zgiełku jest na tamtym albumie w porównaniu do Lost in a Dream, ale jeśli chodzi o tę płytę, to już poniedziałkowe tonacje tutaj się przydadzą między 15 a 16. Dziś, jeśli coś jeszcze mówić w sprawie roku 2014, jeszcze raz to uwypuklić, no to tak, Lost in the Dream, jedna z moich dwóch ukochanych płyt tego roku, An Ocean in Between the Waves. Za 26 minut 16. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. A jeśli jazz, no to nie będę zbyt oryginalny, ale wciąż mnie inspiruje i wciąż zadaje mi swoją muzyką pytania, chociaż słów tam tak bardzo mało, tylko pozornie. Dwa razy Miles. Thank you. Jak to wspominał Michał Urbaniak, ten słynny dialog: How did you play? I think the way you want it. Yeah. Miles Davis. Razy dwa. I wciąż słuchając jego muzyki, zadaję sobie różne pytania. Jak to możliwe, żeby właściwie tak spontanicznie, przepraszam, zarejestrować, nagrać płytę, no jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą w historii muzyki jazzowej, czyli Kind of Blue. Co trzeba mieć w głowie, jaką trzeba mieć wyobraźnię, żeby wymyślić, stworzyć i przelać na instrumenty, właściwie wykrzesać z instrumentów tak cudowny klimat, jak ten, z którym mamy do czynienia na płycie Aura. No i jakie trzeba mieć pomysły, żeby nagrać, napisać, skonstruować, skomponować i nagrać tak fantastyczną płytę jak Bitches Brew. Miles Davis, to przy okazji jazzu i tych spotkań jazzowych w piątki. Jeszcze jeden artysta, tym razem wracamy od klasyki do tych, którzy być może kiedyś klasykami się staną, i do współczesności. Polski reprezentant w Nowym Jorku, znakomity gitarzysta jazzowy Rafał Sarnecki, który stacjonuje tam, ale czasami przyjeżdża tutaj zagrać koncerty, spotkać się ze słuchaczami, z fanami. Jego, o ile się nie mylę, trzecia płyta zatytułowana Cat's Dream. Jeden utwór już Państwu dwa razy w ofensywie prezentowałem, Name Day Song, ale dzisiaj spróbujemy czegoś innego. Piazza Verdi. Teraz właśnie z tego albumu. Thank you. Rafał Sarnecki. Tutaj między innymi z towarzyszeniem Bogny Kicińskiej, wokalistki Cat's Dream. Proszę trzymać za Rafała kciuki. Niezwykły talent, niezwykły gitarzysta jazzowy. To właśnie z jego płyty. Dzisiaj w ramach jazzu piątkowych spotkań z jazzem po południu w Trójce Piazza Verdi. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Tak, a my zaglądamy do skrzynki piotr.stelmach@polskieradio.pl. Pędzimy autostradą na południu Polski. To już mi się trochę nie podoba, przyznam szczerze, że pędzicie. No ale dobrze, pędzimy autostradą na południu Polski, a mój dzielny mąż, kierowca, ma dzisiaj 40 urodziny. Będę bardzo wdzięczna za dobre słowo dla niego. Żona Kasia. Nie wspomniała Kasia, jak ma na imię mąż, ale nie pędźcie, tylko jedźcie bezpiecznie, bo to ważne. No to jeszcze przypomnienie, bo dziś Piotr Baron zaprezentuje podsumowanie roku 2014, najważniejsze piosenki, jeśli chodzi o listę przebojów programu trzeciego. A i Marek Niedźwiecki, i Piotr Baron, i Piotr Mec, i ja zaprezentujemy Państwu 1 stycznia wyniki kolejnego notowania topu wszechczasów. Proszę jeszcze głosować, bo jeszcze jest czas do 30 grudnia. Można się zastanawiać, można sobie łamać głowy i można wybierać. Wybór jest spory, bo lista naprawdę długa. No a my będziemy sobie łamać głowy, jak podejrzewam większość piosenek, które się będą powtarzały, zapowiedzieć po raz kolejny na antenie. To jest jedna z propozycji do topu wszechczasów, no taka bardziej nasza, czy moja w tym przypadku. Podejrzewam, że ten utwór nie ma szans, jeśli chodzi o tą zasadniczą setkę, czy nawet dwusetkę, ale tak mi się wydaje, że wciąż bardzo, bardzo dobrze go pamiętamy. could only watch as the world